Dave Grohl. Tak wymyślił. Cała płytka nazywa się Play, po prostu Play. 22 minuty 35 sekund. My posłuchaliśmy ostatnich 12 minut z tego, z tej płyty, półperfekcyjnej płyty, tak? Płyta ukazała się przed tygodniem. Nie sądzę, by ona była dostępna na każdej półce sklepowej w jakimkolwiek kraju, bo to eksperyment, to próba Dave'a Grohla zmierzenia się z tak dużą materią i w całości stworzona i zagrana przez niego. Dave Grohl. Jeżeli chodzi o długie utwory, to zespół, który teraz wystąpi, zadebiutował na antenie Mikrokosmosu w 2008 roku. To była płyta, która ukazała się 1 stycznia 2008 roku. Składała się z dwóch utworów. Zaprezentowałem oba. Chyba w jednej audycji. Pierwszy utwór miał 16 minut z kawałkiem, drugi utwór miał prawie 22 minuty. I to było uderzenie potężne. Dziś po kilku płytach, no już to ten zestaw utworów i dzieł jest trochę mniejszy, bo chociażby na tej nowej płycie są tylko 3 utwory, każdy po 5-8 minut. No ale to nic. Kolejna próbka, kolejna zapowiedź nowego albumu The Ancestors. Thank you. Mimo tego, że na co dzień obcuję raczej z plikami niż płytami prawdziwymi, to pamiętam, że wtedy w 2008 roku postanowiłem sprowadzić sobie koniecznie tę płytę Neptune with Fire. Przyszła taka bardzo okrojona w swojej formie, czyli płytka w kopercie tylko i wyłącznie tekturowej i nic więcej, ale bardzo mnie ucieszyła i stoi na półce w ważnym miejscu. Ancestors. A ten nowy album, mikroalbum w zasadzie, nawet nie epka, nazywać się będzie Suspended in Reflections i ukaże się za tydzień, więc myślę, że za tydzień z dużym prawdopodobieństwem mogę Państwa zaprosić na przesłuchanie jeszcze jednego fragmentu z tego nowego albumu zespołu z Los Angeles. To teraz co? Głośniej czy ciszej? Może ciszej. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad, qué poemas nuevos fuiste a buscar. Una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como sueños, dormida Alfonsina, vestida de mar. Fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me ido. Antigua de bien. argentyńska zamba, zaśpiewana po raz pierwszy w 1969 roku przez Mercedes Sosę, a tym razem w wykonaniu norweskiej i szwedzkiej orkiestry radiowej. Anne Brun na koncercie z orkiestrą symfoniczną. Jeszcze przez kilka minut. Everything comes from something. It all starts with one. It all starts somewhere. It all starts with one. Nothing comes from nothing. It all starts with one. First everything is dry. Before the dew and the drops are learned, then the rain starts falling down, and then comes the flower, the flower. Let's ride the flower, the flower, the flower. Everyone comes from something. We all start with one. We all start somewhere. We all start with one. No one comes from nothing. We all start with one. First everything's quiet. A breath of every lips and tongue. Then the sound makes the word one. One, two, three, more. We can do more. Much more. Let's say more. Much more. Let's do more. Revolution from dreams. Revolution from dreams. Revolution from dreams. It all starts somewhere. It all starts with one. Everything comes from something. It all starts with one. Starts with one. There's no use telling me. There's no use taking a step back. I step back. Live at Berwaldhallen, czyli w sali koncertowej, której urzęduje od połowy, chyba od początku lat 80. W połowie lat 70. zaczęto budować. Od miejsca, w którym urzęduje Szwedzka Radiowa Orkiestra Symfoniczna, która towarzyszy Anne Brun na tej pięknej płycie, której ciężko się oderwać, no bo tych smaczków jest całe mnóstwo i tylko się strzyże uszami, by je wszystkie wyłapać. Piękny, piękny album. Polecam bardzo mocno. Zresztą płyta do kupienia w każdym miejscu świata. Zgodnie z linkiem, który przed chwilą Państwu podrzuciłem na naszej stronie mikrokosmos.info.pl. No właśnie, zostało nam 33,5 minuty audycji i to może podam adresy, czas najwyższy. grzegorz.zembrowski@popolskieradio.pl 71335 to SMS, no i strona mikrokosmos.info.pl. Wracamy do albumu z Teksasu. Blue October i nowy album I Hope You're Happy. find me another one. Charcoal and steam, and you on my mind. You see, I find you in places like sunsets and melodies and cold winter storms. You're my summer fire. But in breathing taller as we get farther, forecast weather divine. But if waiting starter, I'll take another one. Next to me, the sound of your heartbeat, well, it keeps me awake. Well, baby, just as you are, God, you're a sight to see, and every part of me is wanting you. I hope you're happy, tytuł albumu. Blue October, 12 piosenek, 56 minut muzyki. No i zwrócili Państwo uwagę przed chwilą na te partie perkusyjne, na te dziwactwa perkusyjne i pomysły perkusyjne. Mi się bardzo spodobało i chyba jak wrócę do domu za chwilę, to wyciągnę którąś płytę Dredża i sobie posłucham właśnie takich trochę nietypowych, ale jednak amerykańsko typowych dźwięków perkusyjnych. Takich pomysłów, które wkłada sobie człowiek, który tam gdzieś z tyłu siedzi. Nikt nie zwraca na niego uwagi. On ciężko pracuje i ma głowę pełną pomysłów. Tak kończy się nowy album Blue October, a w zasadzie to było przedostatnie nagranie. Ostatnie brzmi tak. How do I begin letting this loss in, opening up to heal again? Everything is new, God's sick point of view. I ask you, what would you have me to do? Let me know when the coffee gets warm. Let me know when the staircase gets hit to climb through heaven's door, to climb. Open my heart, further dive. I'm reaching out to find you. Where did you go? Further dive. I'm reaching out to find you. I'm ten oto sposób kończymy noc w mikrokosmosie. Tak zamyka się nowy album Blue October. Justin Furstenfeld i przyjaciele i kolejna płyta i bardzo ciesząca ucho. Znowu. Dobrze, dobrze, jest dobrze. A skoro skończyliśmy noc, to zaczynamy dzień. When Johnny woke up, he didn't know how he ended up in this freak show. Johnny laid his eyes on a monkey and a lady on a road. He bumped into the prettiest Siamese twins. They tried to sell him smokes for a bottle of gin. The dancing bears were growling, reminding him of his sin. She was jumping through a ring of fire. Time was standing still, but good happens to good people. Good happens to good people, not him. A flashback of a bottle and blood on the floor. It felt as if it happened too many times before. Every night the devil is knocking on that same old door. She was jumping through a ring of fire. Time was standing still, but good happens to good people. The truth. Być może pamiętają Państwo, myślę, że rok, dwa lata temu w Mikrokosmosie pojawiła się taka artystka Sharon Kovacs. Ona z Holandii i wtedy pojawiła się z epką The Devil You Know, jeśli dobrze pamiętam. W każdym razie dziś mogę powiedzieć, dostałem maila z dużej wytwórni płytowej. Jest płyta i to polskiej wytwórni, znaczy polskiego oddziału dużej wytwórni płytowej. Jest płyta i wszystkie stacje radiowe nagle będą grać Kovacs. I bardzo dobrze. Still Corners jeszcze nam zostało. Byliśmy dzisiaj w wielu miejscach świata, ale na Wyspach Brytyjskich kończymy. Wprost stamtąd, Steel Corners, wprost z Londynu. Nowa płyta właśnie się ukazała, Slow Air, tak się nazywa. A zaraz obok zespół Sweet Billy Pilgrim, który również z Wysp pochodzi. Circle in the sand, round a stake in the ground. Song's witness, a closed circuit. Under boxcar bones, we make plans. There are trunks that no one can open. Fender stains as yet unidentified, crouched under a belt buckle. No barking at our shadows tonight. We can show our teeth like we mean it. Get put to sleep, 'cause we Jak ja lubię takie odkrycia. Zespół istniejący od 15 lat. Ten nowy singiel, który nazywa się Junkyard Dogs, na dużym portalu z filmikami 51 wyświetleń. Świetnie. Bardzo mi się to podoba. Cieszę się, że mogę taką muzyką dzielić się z Państwem i cieszę się, że przed tygodniem pokazałem Państwu jedno nagranie i zostało u mnie, stało się earwormem codziennym, od którego nie jestem w stanie się oderwać. Mam nadzieję, że uda mi się również Państwa zarazić. The Proclaimers, na do usłyszenia. Irena Dan, Grzegorz Zembrowski. Dziękujemy. For me, I feel this era has been kissed, kissed, by the aura of an angry shaker list, list. Black clothing so sincere, red anger born of fear. There's nothing half as queer as today. I take a few steps back to gain perspective, perspective. And kid myself that I can be objective, objective. Watch bigotry advance, give ignorance a chance. We're fascists, we will dance by and by. Old prejudice hasn't gone. Zapraszamy do reklamy. Uprawa owoców to w mojej rodzinie tradycja. Doglądam, dbam i wreszcie zbieram je, gdy dojrzeją w pełnym słońcu. Owocem mojej pracy są naturalne soki, wyciskane niemal wprost do butelki, by cała Polska mogła cieszyć się smakiem tego pięknego lata. Pij polskie soki. Odwiedzaj stację Orlen. Znajdziesz tam wybór pysznych soków z owoców, które dojrzewały w polskich sadach. Naturalne, bez konserwantów i od polskich dostawców. Dla wszystkich, którzy szukają polskich smaków, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Ten piątek i sobotę w Biedronce dostaniesz minimum 50% rabatu na wszystkie mięsa na grilla Czas na Grill, jeśli kupisz piwo za minimum 50 zł. Na przykład boczek grillowy w plastrach Czas na Grill, opakowanie 300 gramów za jedyne 3,49. Szczegóły i lista produktów w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie niskie ceny. W najbliższą niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Żegnamy reklamy.